Larun batean hasten da Frantziako tura eta aurtengo berezitasunetan Kortxikatik abiatzen dela Igor González de Galdeano Euskaltel Euskadiko zuzendaria atzo Miarritzeko aireportuan harrapatu du Olatz Idoate gure lankideak. Igor González de Galdeano, turrera ja joaten zirezte, larun batean hasteko, errandu zuen gutxirora asmoa, etapa bat eta hori izango da, helburu handiena. Bai, bueno, ja daramago urte asko joaten turrera eta kostatzen zaigu askotan irabaztea. Gero ez da gehiago da zaila turrera iristea barkatu, eh? Nola? Gero ez da zailago da turrera joatea, turrera izatea gonbita edo puntuak edo... Bai, bueno, puntuak, guk gonbida pena ez dugu behar, zeren egualturrean gaude sartuta, baina bueno, gero eta zailagoa da. Eta gero eta zailagoa da irabaztea. Eta nik uste dut helburu hori gurentzako oso garrantzitsua izango litzateke lortzea, zeren gu badakizue moldatzen, oso ondo moldatzen garela aldapa gora eta etapa menditu batean gustatuko litzaiguke hor egotea. Sailkapen orokorra ez diozu gehiagi biratuko? Bueno, utzi ez, baina ez da helburua, ez. Nik uste dute badaudez bakarrik etapa bat irabaztea, mendiko sailkapena ondo egitea eta maiotxuria ere hori lehiatzen, hori izango dira helburu nagusienak. Zer moduko taldea eramaten duzu turrera? Bueno, polita, nik uste dut esperientziako talde bat eta gazten taldea. Azkenean berriak joango dira turrera, Mikel Nieve, Roman Sikar, Juan José Lobato, Joni Zagirre, eta gero beste batzuk ja urteak egin dutela turra, Mikel Astarloza adibidez, Juan Joroz, Igor Anton eta Gorka Izagirre. Nik uste dute talde esperientzia eta gaztea erabaten dugula eta nik uste dute mezkla hori polita izango dela. Igor Anton da lidera, taldeak beretzako lan egingo du? Bueno, taldea egingo du lana taldearen txat, ez? Bera esan dugun bezala eta Mikel Nieve irabazi dute ja Espainia itzulien eta giroan eta nik uste dut gai direla irabazteko turrean eta horren bila joango gara. Zaila turra, baina aipatu duzuzuk Alpesak izango direla erabaki horrak. Bai, nik uste dute Pirinotan ja diferentziak egingo dira, baina Alpesetan eta kontralojetan diferentzia handienak izango dira eta azkenean ikusiko dugun nori irabaziko duen. Turran nola ikusten duzu, favorito aldetik eta? Bueno, ikusten dut eskai taldea izango dela momentuz talde garrantzitsuena eta indurtzena, baina bueno, kontadorrek eta kadelebaz eta badaude txirindurari asko, baina ikusten dugu nola izango da front kontador hori egongo dira. Igor, egin duzue bihurgune bat hartu du Euskalteleko hain dela hilabete batzu, kanpoko txirrindulariak ekarriz eta puntu beharren eta guain turra baino lehen zen olako bilana egiten duzue hartu duzuen bihurgune hortaz? Bueno, nik uste dute helburu garrantzitsuena horreta zen lau urteko lizentzia aukitzea, lau urteko lizentzia daukagu, ez dugu esan dugun bezala behar gonbidapena turrera joateko, turrean gaude eta bueno, antolatu dugu turra nahi dugun bezala eta hori oso garrantzitsua da. Hori zen helburu handiena eta lortu duzu, horrekin listo? Horrekin listo, hori zen helburuna. Orain egia esan da, gustatuko litzaiguke garaipen gehiago ukitzea, baina bueno, momentuz sei hilabete oso gogorrak daramagu eta oso zaila egiten ari zaigu garaipen horiek lortzea. Bukatzeko, Igor, azken egunetan atera da Jalabegen dopin zahar bat, 98koa uste dut. Hori turraren bezperan gertatzea kasualitatea da, nola zira kurketetan duzu? Bueno, kasualitatea ez da eserrez, eserrez. Niri pena ematen dit, zeren nik uste dute orain ateratzea hori, Jalabegeri min handia egin diote eta txirrindularien txate eta munduko txirrindularia ez dio zer ematen. Bakarrik notizia txarrak eta nik uste dut oso txarra dela txirrindularitza ateratzea zerbait hainbeste denbora, pasata. Eskerrik horretan sortean. Eskerrik asko.